Jugi. What's crackin', right? Just let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on Slim Shit. Start rise like Limp Bizkit. Stone guilty conscience at concerts and watch mosh pits. Some motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that Slim draws as rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas from Crenshaw, from Long Beach to South Central. Not these niggas again, these grown ass ignorant men with hair triggers again. You and what army could harm me? D.R.E. and Shady with Doggy from Long Beach. He came a long way to making these songs play. It'll be a wrong move to stare me the wrong way. I got a long ooze and I carry it all day. Sometimes it's like a nightmare just being Andre. But I somehow, some way. Hello, nigga, you know about Doggy. Now let me cut these niggas up and show them where the fuck I'm coming from. I get the party cracking from the shit that I be spitting, son. Hit and run, get it done, get the fun, split and run. Got about 50 guns, and I love all of them the same. Bang, bang. Damn, baby girl, what's your name? I forgot what you say it was. Damn, a nigga buzz, hanging in the club with my nephew Eminem. What up, cuz? The great white American hope, then hooked up with the king of the motherfucking West Coast, baby. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust, is he? The devil, baby, always wanna change. I'm the head nigga in charge, I'm watching you move. You're found dead in your garage with 10 o'clock news coverage. Gotta love it cause I expose the facade. Your little lungs is too small to hot box with God. Jokes aside, come bounce with us. Standing over you with a 12 gauge about to bust. It's like ashes to ashes and dust to dust. I might leave in the body bag, but never in cuffs. So who? It ain't nothing but a party, hey. From the early evening till the break of day. So step this way and let your mind be. Yeah! Cigala! Welcome to the party! Can I have a little something to say right here? Oh yeah, go ahead, baby. I'm a rock shit, man. Fuck it, 1998 Kid Rock shit, bro. I'm an Irish lad, but don't call me Clancy. I'm gonna whip it for Dixie to suit your fancies. Whip your pants off and party my dick off. Ain't running no West, the tour gonna kick off. I'm no rip-off, it's all original. Not too political, a little cynical about the fans. This man talk a lot of caca. Know a lot of chicks that like to call me Papa. Up your ass. I'm so crass that I'm the last of my kind. Me, Slick Willie in the DC street. Sometimes I rhyme just for kicks. And bust like this, I don't steal from the rich and give to the poor. I take my bitches and give it to my whores. I'm saying everybody. Törjük össze a gitárt, jó? Mindannyian, akik elkezdtünk gitározni tanulni még kamaszkorunkban, mert Angus nem lehet leverni, lehet nála jobban játszani, de szebben soha. Ez itt a Back in Black, az Este FM 98.6-on élőben. Ere. Bang! Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hit. Azért mások is vannak az étterben. Csöcs Laci. Csöcs Laci. Oké, boys, get ready. Na gyerünk, húzzuk bele az utolsó fél órába. 5-4-3-2-1, Pávó, kezdesz. Jó estét mindenkinek, ez itt a Hit, remény, zsűlölet, 8-tól évfélig minden szerdán, itt az STFM 98.6-on a mikrofon mögött a fantasztikus Párizsi Miklós. A megismételhetetlen Pávó Miklós. És hű társaink a kiborgok, Rob és Cseti. Mert megint van egy reklámblokk, én annyira meg vagyok ilyen. Engedjük el, na, engedjük hallgassuk el. Meg a reklámot. Reklám? Persze, hogy reklám a Hit, remény, zsűlöletben. Itt a 9 eszement maszkos új dobása, Slipknot, Iowa albuma, az új őrület. Az arcukat még senki sem látta, de a zenéjük most is mindenki. A Left Behind, a The Hurt, The Anthem és a People Equal Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbbet beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felőtte. Köszönjük, kedves vendégeink! Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. hogy is van? Okes, csákes, undorító. Okes, csákes, a viselkedés a formabontó. Okes, csákes, undorító. Ja. Hello, Sanyi bácsi. Hello. Hello. Szia, Sanyi, mondja. Jó, oké. Okay. Zombaton csak. Hát reggel 8-kor akkor. Aha. Jó, oké. Okay. Jó, rendben. Hát szia, Sanyi. Kikapcsoltam. Honnan, akkor előről? Akkor tolsz hangon? Alkes, csákes, igazi vadészaki nős. Oszlóban minden itt a bőtnek, igazi tőzsbicskása ő. A mellette lesz úrkádra, jelen, hogy szerezik a tőt. Nem érdeknél minden segből vér jön, úgyis minden lukat betömő. Okes, csákes, undorító. Okes, csákes, a viselkedése forma botó. De ezt a izét, ezt hogy lehet izébe? Most kívánság jön? Legyen a kívánság, vagy most... Be van készítve? Rob! Be van, most be van készítve? Rob! Kívántatok már? Hát én még nem, de lehet, hogy a Cseti kívánt már? Nem, még senki nem. Meg nem adtuk oda, ja. Senki nem kívánt meg? Na hát akkor, ez meg itt mindig a hétremény zsüllet, és mielőtt összekap a baromfi udvar, kakasként rikkantam el magam, kukurikú török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. Nincs nálam. Akkor szakítok. Ez volt a hétremény zsüllet, gyerekek, ezen a héten, a hét a zsüllet hetén. Pávóval, Párizsival, Chatmannel is. Hogy hívják? Károly? Nem, Rob. Ez az. Robban. A 67-es sráccal. Atlétával. Funky bohóccal. Értitek, aki... Mi a neve? Itt van a nyelvemen. Hogy hívják? Rob. Robival. Robi, ja, ez az. Műsort. Kezdjük. Persze. Jó, hát persze. Akkor én a Phil Carmentől az Oh My Way-in elé számot választottam. De miért? Chatman egy függőleges üvegkőt. Egy picit ott éreztem magam, és itt szeretnék ott lenni, és ez a zene abszolút meg fogja adni ezt az utat. Nekem. Trip. Grow. On my way, Ki az? Reklám. Itt a 9 eszement maszkos új dobása. Slipknot, Iowa albuma, az új őrület. Az arcukat még senki sem látta, de a zenéjük most is mindenki. A Left Behind, a The Hurting Anthem és a People Equal Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbbet beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felőtte. Thank you very much. Thank you so much. We'd like to say good evening. So nice to join you here this evening. We sincerely hope you'll enjoy yourselves while you're with us for the next few minutes, as we shall attempt to appease your musical appetites with song and music designed to move and groove you. Right now we want you to just sit back and relax. Let us take you on a little musical journey with us, hoping that somewhere along the way we'll strike your musical fancy with some of our songs. Right now we want to get it off the ground and dedicate this song to all the lovely ladies in the room with us this evening. Let you know how we feel about you, girls. Lady love, your love is soothing like the summer's breeze. My lady love, your love is tender as a baby's touch, and you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Love, lady love, your love is cooling like the winter snow. My lady love, your love is cozy as a fire's glow, and I keep on needing you, girl, a little more and more, and I thank you, my lady love. Let me tell you, it's not easy to keep love flowing smooth. People are people and they all have their moods. But it's so nice to have someone like you who wants a smooth and easy thing. And all of the good times, let it ring. All of my ups and my downs, my crazy turnarounds, lady love. I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need and I want to stay around. Heaven sent you down, lady love. Let me tell you that it's not easy to keep love flowing smooth. You know people are people and they all have their moods. But it's so nice to have someone like you who wants a smooth and easy thing. And all of the good times and the joy that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and my downs, my crazy turnarounds, lady love. I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, lady love. You feel so good to me, lady love, sweet lady, my lady, lady love. You got the love I need so much, and I love your tender touch, my lady love. Egymásra nézünk itt a srácokkal. Ugye? Ugye? Ugye? Azt hiszem megérdemel, hogy bemondjuk az úriember nevét. Lou Rawls-nak hívják. Valamikor a 60-as években énekelte föl ezt a nótát, valahol szerintem Vegasban, és szinte láttuk, ahogy fogja a mikrofont a kezében, azzal a bizonyos kis eltartott kis ujjal. Hát ezt küldöm ma nektek. Ez volt Chatman kívánsága. Hogy is tudhatnék lépést tartani ezzel az érzelem hullámmal? Egy személyes kedvencemmel búcsúzunk nektek és neked. Jó éjszakát mindenkinek! Frank Sinatra. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Thought of you makes me stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Pávó, nagyon szépen köszönjük, ez gyönyörű volt. Ez a világ egyik legjobb szövegű dala. Gyerekek, arra gondoltam, hogy itt, amikor már mindenki kifelé indult, Lou-t még elkapom a művész kiáróban, és megkérdezem, hogy Lou, nem volna kedved nekem is énekelni egy dalt? Lou igennel válaszolt, és egyfajta szerenátot ad a nevemben neked és nektek, akik még hallgatjátok. Az Estefem 98.6-ot, ez ott a HRZ, és ez pedig Lou, és az Unforgettable. Unforgettable, that is what you are. Unforgettable, though near or far. You're like a song of love that clings to me. Oh, how the thought of you, it does things to me. Never before has someone been more so unforgettable in each and every way. And forevermore, that that is how you will stay. And that's why, darling, I find it incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. You think that I am unforgettable. Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. We appear. Me here at last on the ground. And you in midair, send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, and one who can't move. But where are the clowns? Send in the clowns. Just when I've stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, oh, but no one is there. Oh, it's my fault, I fear. You know, I thought that you'd want what I want. Oh, I'm sorry. My dear, where are the clowns? Quick, send in the clowns. Isn't it rich? Isn't it queer? Because they are right here. They are here. maybe next year. Roll another blunt. Yeah.